گانے کو اس آئے سے اس طرح ثابت فرمانا کہ اللہ تعالی شان نے منی آزاد کو مختلف سبقات کرا دیا اور اس کردار ہی منی آزاد کو تصویر کی ہے ان کا عداوت ضرور مانا یہ ہوں کہ انکار والا ادبت گیا سے بھی سرفا باتیں مانتا ہے بلکہ انکار بڑا سخت ہے کیونکہ قائدہ ہے مشبہ بھی اخبار ہوتا ہے مشبہ سے لیکن یہ اسی وقت ہے جب آدمی محض مدد کے لیے درج کرتا اگر مدد امید نہ ہو تو خرچ نہ کرے اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر مسئلہ اور پیدا ہوگا اور وہ ہے جو کوئی معاملے کے گیا مسئلہ اس کی وضاحت کرنے سے نہیں پر کی جا چکی ہے انسان اس پر کچھ نہیں بتالا ہے کہ میں وادل مدن شکریہ یعنی وادل کا کرما زور کی بارش کل مدا ہوا اللہ تعالی غلوم کا صدقہ قبول غلوم مزمل غین اصل میں خیانت پھر مغنم کا نام اس کے بعد ہر خیانت پر اس کا اقدام کیا جانے لگا اور راد رمن کہتے ہیں ہر خیانت ضرور ہے اور پھر تو شریعت میں خیانت کی مغانی پر خصوصیت سے ضرور کا اطلاق ہوتا ہے مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ خاص نہیں قرار دیا اسی لیے اس کے بعد ولایت بڑی لانے تسلیم کئی دن کا اضافہ کر دیا اور وہی سب کا قدمی ہے جو پاک کمائی سے دیا جائے اور اگر پاک کمائی سے نہ ہو تو قبول پاک کمائی نہ ہو یعنی حرام طریقے سے مال کمانا ہو چوری ہو بتائی ہو رسم ہو یا کوئی اس کے بعد میں سمجھو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ترجمہ محسوس کیا ایک حدیث کا ٹکڑا جس کا پہلا جو ہے لال بڑی صلاح تم جو ہے وہ اس کو مصنف کی کتاب طہارت کی ترجمہ بنایا اور یہ دوسرا ٹکڑا کتاب زکات کی مناسب پائش کی یہاں ترجمہ بنا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ٹکڑوں کو ایک ساتھ ایک حدیث میں فرمایا اس لیے کہ صلاح و زکات دو عبادتیں ہیں ایک کا تعلق بدن سے دوسرے کا تعلق مال سے ہے پہلے انسان کی جان ہے پھر اس کا مال ہے اس لیے پہلے ہم کو بدن کو ذکر فرمایا اور اس کی شرط ذکر فرما دی اور اس کے بعد ہم کو مال کو ذکر فرمایا اور اس کی شرط ذکر فرما دی اور یہ بتا دیا نماز کے قبول ہونے کے لیے طہارت شرط ہے اللہ کے قبول ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مالک حرام کرنا ہو, حلول کرنا ہو. لہذا اگر کوئی مال حرام کو صدقہ کرے گا تو اس کا صدقہ اکارت ہوگا. اس پر ہی کال دیکھی تو کہا نہیں لکھتا ہے اگر کسی کے پاس کسی کا مال نہ جائے راستے سے آ جائے تو اس کا تصدق آدھا غصہ ہے مال کے پاس لوٹانا واجب, اور اگر ناممکن ہو مثلاً وہ مر گیا اور اس کو کوئی وارث شرعی نہیں یا لاپتہ ہو گیا تو پھر اس کا تصدق واجب. تو حدیث نے ان کو کہا کہ بات متعارف, حدیث تو کہتی ہے دوسرے کے مال کا صدقہ ناجائز ہے یہ مال حرام, اور فتح کہتی دوسرے کے مال کا صدقہ واجب. اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا تعلق ہے مال سے, اور فتح کے قول کا تعلق ہے تیرے کار سے. مال ناجائز ہے تو قبول نہیں, لیکن اگر کسی کا مال ناجائز راستے سے آیا تو اس سے جو خلاصی کے لیے مال کے قابض کے لیے مال کو صدقہ کے ذریعے اپنے پاس سے ہٹا دینا اور صاحب مال پر اگر مال نہ پہنچا سکا تو اس مال کا ثواب پہنچا دیا. خلاصہ یہ اپنے لیے صدقہ کرنا غیر قبول اور مالک کے لیے صدقہ کرنا قبول ہے. اور اسی صورت میں تو وہ تصدق غیر معتبر ہے, دوسری صورت میں تو وہ تصدق پر آئے گا اجر سلام ملے گا. اچھی بات کر دینا اور برائے مختلف کر دینا سب کا دے کر اس کے بعد ان کا پہنچانے سے بہتر, اس سے معلوم ہوا کہ جس صدقہ کے بعد ایزا وہ صدقہ اللہ کے لائق اتفاق نہیں. تو اگر کوئی آدمی نفس آگاہی کا صدقہ کرنے میں مال حرام وہ سراسر آزاد ہے تو وہ بتا کر کے نہ قابل اتفاق ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ مال حرام کا کسر کو منگوائے امام بخاری نے تو یہ بتا دیا کہ مال حرام کا صدقہ قبول نہیں, مال حرام کا صدقہ قبول نہیں. تو پھر یہ بتا دی کتاب کمائی کا صدقہ کرنا چاہیے اللہ یحق اللہ ربا وغیرہ صدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو باطل فرما دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں. من کے مان اقبال، امام بخاری نے اس آیت شریفہ سے اپنا ترجمہ اس طرح فرمایا کہ اس میں دو جملے، پہلا ہے یحق اللہ ربا، دوسرا ہے یربی صدقات. ربا مال حرام، اس کے متعلق اللہ نے محق اقبال کی خبر دی، اور دوسرے جملے میں صدقات کے قبول کرنے اور اس کے بڑھانے کی خبر دی. ظاہر ہے کہ صدقہ اسی وقت بڑھ ہوگا جب اس مال کی جنس سے نہ ہو جس کے متعلق محق اقبال کی خبر دے دی جائے گی. معلوم ہوا کہ پاک کمائی کا صدقہ ہونا چاہیے، کسی کو اللہ تعالی شہر بڑھا دیتی. یہ تقریر تو علامہ ابن بطال کے کلام کا حاصل ہے. علامہ کرمان کہتے ہیں آگے آئے تم ولا اور مال خبیص کا قصد نہ کرو. اس سے مصنف نے کیا کہ مال خبیص کا صدقہ نہ جائے تو معلوم ہوا مال طیب کا صدقہ جائے. مال خبیص کا قصد کرنا ممنوع، اس کی زندگی کہ مال طیب کا قصد کرنا ممنوع. چلیے مقصد یہ ہے کہ یہ اختلاف کوئی نہیں ہے کہ کلامدان ہے ورنہ اتنی بیمار کے رفقا مسلم میں بھی مریم اور غریب میں اسلم اور زہیر میں بھی صالح کو بھی نہیں حدیث نقل کرتے ہیں تو ابو صالح سے نقل کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ابو صالح کے ذریعے ابو ہریرہ سے منقول ہے اور رحمان سعید بن اسار کا بھی واسطہ ذکر کیا یہ شال ہے اللہ تعالی اعلم. اپنے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الصدقہ قبل الرد. یہ ہے کہ صدقے میں انسان کو تاخیر میں کرنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ صدقہ کو مؤخر کر دیا اور اس کا کوئی لینے والا ہی نہ ملے. وہ بجن پالن میں جتنا آدمی پالن جتنا شبد پالن جتنا مادر میں پال میں پالن سمی جو ہارے جتنا وہ ابھی پالا سمی جو سمی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے سدا کو پہنے یا پھر آگے دن زمان میں اچھے رجوع سدا پتی پڑا ہے جتنا یہ اکبر ہوا یا پورے رجوع لوگ جی کرے آگے نمکنا کبھی تو آپ عمل یوم بنا آج اپنی کیا وہ پالن جتنا مجھے مانی پالا کرنا چاہے ان پالن جتنا کچھ نہ کرنا پھر اپنا ابھی ہو رہے کر دیا تو آپ کا رنگ پال پالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مشاہدہ ہتا ہے اکثر اپنی دمون والا ہے اپنی دانتا ہے یہی مرحب المال میں یکبر صدقتہ ہوں وہ ہتا ہے اکتا ہے ہم مرحب المال میں یکبر صدقتہ ہوں یہم دار محسوس سے دیر معلوم ہے اور رب المال مرحب اس کا خائل اور مطلب یہ ہے کہ آدمی کو یہ فکر ہوگی کہ کون اس کا صدقہ لے گا اور حتی یحم رب المال میں یکبر صدقتہ ہو جائے یحم بغمد الیاء و کسر الحاء پیل مزاری باب فعال سے اور رب المال سے اور مطلب یہ ہو کہ صاحب مال کو یہ بات غم ڈالے گی کہ اس کا صدقہ کون دے گا. وہ حتا یاد کا ہوں گے بول اللہ یاد مال الا عرب علی وہ بھی لے گا چلے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی پالن جتنا آپ کے پاس محمد نے پالن جتنا وہ آپ کے لیے نبی نے پالن کرنا سادہ مجھے پالن جتنا وہ مجاہد نے پالن جتنا مسلم نے خلیفہ رکھا ہے پالن نبی کا آدھی اپنے ہاتھ لے لیے بول کن تو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جاؤ رجلا نے حد میں اس کو لائے لگا آخری اس کو پتا بولا آخری اس کو پتا کریے فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر السبيل فإن الله يأتي عليك إلا قليلا حتى تخرج رجلا إلى مكة بغير خير. زیادہ بھی گزر نہیں پائے گا کہ قافلہ مکہ جائے گا بلا مخاطب خفیر مخاطب یہ معقول اتارت سے اس کے مطلع ایک مشہور محدث ہے حافظ ابو حفص بن شاہین انہوں نے جب یہ چیز پڑھی اس کو پڑھ دیا حتیٰ تخرج غریب الى مکہ بغیر خفین خفین کے راک بنا دیا خفین سے اسی لیے محدثین فرماتے ہیں کہ اعزامی کتاب کا اہتمام کرنا چاہیے یعنی آدمی جب نقل کرے تو حروف کو واضح مشکل اور مکمل کے ساتھ لکھے. مولانا ملن صاحب کے درس میں ہم تقریر لکھتے تھے لطیف مستقبل اور کوئی تو پڑھ نہیں سکتا لیکن ہم پڑھ لیں تو وہ کھولتے ہیں تو سب پڑھتے چلے جاتے ہیں کیونکہ بچپن تھا استاد کے بعد ذہن میں چلتی تھی تو اس کا نقش دماغ میں دھندلا سا محفوظ ہے جب وہ بات سامنے آتی ہے ایک دم فوراً نقش سارا تازہ ہو جاتا کوئی اور نہیں کر سکتا بس ایسے کر کے چلے جاتے تھے جیسے تم لوگوں کا منہ یہ ہمارا منہ کیا یعنی اور کیا اور اس کے معنی یہ بھی تم جیسے تمہارا منہ یعنی علم والا وہ مقوش و حروف کیا تھے علم کے مقوش و حروف کیا آپ نے کیا مراد لکھنے کے لیے پہلے معنی مراد لیے کہ کبھی اس ہوئے ہوئے ہیں، ذکر کیا تھا کہ تمہیں اچھی طرح سے تمہاری تعریف ہو جائے، چلیے آپ ہمارے پرانے مخالف ہیں، خدا نہ کرے بچے کسی کے دل سے مخالف ہو جائے، اس طرح کی باتوں سے میں آپ محفوظ ہے میری تنگی میں وامن آئے گا تو کئی مت آتا لا کر مجھے کہے تو پاؤں گی تمہیں سب کبھی پلائے گی تو میں یہاں بدلوا میں ہوں تو من آئے گا پلا سات لا تقوم ہزار کے پاؤں تم سب پد ہوں پلا نہیں اس کو قبول کرنے والا نہیں پائے گا، پہلے آیا نہ کبھی نقصان پائی سرخی کو مل مال بیان سے پہلے مال کی کسرت ہو جائے حفاظت المال کب ہوگا، پیمانہ ان مقدار کو قیامت کے قریب ہوگا، امام بخاری کا محلہ اسی طرف سے بھی نہیں حادثہ کی حدیث کو کتاب الفطر میں کیا علامہ ابن بطال کہتے ہیں جو واقعہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد پیش آئے گا، بعضوں نے کہہ دیا کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں پیش آ چکا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، ابھی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ کا زمانہ پایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کی باتیں ہیں، امام بیہقی وغیرہ کی رائے ہے کہ حضرت اللہ یہ واقعہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں پیش آ چکا ہے، یعقوب بن سفیان فصوی نے اپنی تاریخ میں عمر ابن اسیر ابن عبد الرحمان ابن زید ابن خطاب سے ایک واقعہ اسی طرح کا نقل کیا ہے، ثم لا يقفن احدكم بين يدي الله الا سمعه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له قالن ولك مالا فيقولن بلى، ثم لا يقولن هذا ارسل اليك رسولا فيقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى الا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى الا النار، فليتقين احد من النار ولو بشق دبرة فان لم يجد فبكلمة طيبة وبه ما کئی آدمی بہت پریشان کر جائے گا کوئی مقدمہ نہیں سکتا، وبه قال حدثنا محمد بن معنى قال حدثنا موسى عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقه من الجاب ثم لا يجد احدا ياخذ منها، وان الرجل الواحد يتبعه 40 امراه يبذل بهم من قله الرجال وكثره النساء، وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اتقوا النار ولو بشق تمره والقليل من الصدقه. اول حدیث کے الفاظ کو اس کے مختصر ہونے کی وجہ سے اور قبر کی وجہ سے ترجمہ اور پھر مقصد حدیث کی طرف توجہ دلانے کے لیے والقلیل من الصدقہ کا لفظ بڑھا دیا، اور مطلب یہ ہے کہ انسان کو صدقہ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے، جتنا بھی ممکن انسان قلیل سے قلیل ہی ہوں تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد رکھوں نار والا وشے کروں آگ سے بچے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کروں یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا دو گے یہ بھی آگ سے بچنے کا سبب ہو جائے گا. بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا اگر تمہارے دل میں کسی کا حق واجب ہو خواہ وہ کھجور کے ٹکڑے کے برابر ہی ہوں اس کو ادا کر کے اپنے آپ کو جنم سے بچاؤ دوسرے کا حق معاشرے کا سبب، لیکن اس تقریر پر اس حدیث کا تعلق تصدق سے نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہتا کہ اس کا اس سے مسئلہ نہیں نکالا جا سکتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شریف کا اصل لطف تصدق کی طرف ہے, لہٰذا اس کے معنی یہی ہے کہ انسان صدقے کا اہتمام کرے خواہ وہ کتنا ہی کرے, اس لیے کہ قریب سے بتاوی نار سے بچنے کا سبب, اور جب قریب صدقہ نار سے بچنے کا سبب ہے تو دوسرے کا حق ادا کر کے بڑی ذمہ ہو جانا نار سے بچنے کا سبب بنے گا. یہ دوسرا مضمون حدیث سے ضمنی طور پر نکالا جا سکتا ہے, مقاصد حدیث میں نہیں. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابتها من كل ثمرات ومن قال حدثنا قدامة وبيت الله بن سعيد قال حدثنا ابن عمان. مثل الذين ينفقون أموالهم في عموم من قليل صدقة بداخل. قال حدثنا ابن عمان يقول حكم ابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبان سليمان عن ابي وائل عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحن حامل فجاء رجل فتصدق. حامل ہم حمالی کرتے تھے, بار برداری کرتے تھے. فجاء رجل فتصدق بشيء يعني اپنے پیٹ پر بوجھ لاد کر پیسے کماتے تھے. چلے فجاء رجل فتصدق بشيء كثير. حضرت عبد الرحمن نے آٹھ ہزار صدقہ دیا تھا رسول ہر بات آلات. چلیے بقالو برائی وجاء رجل فتصدق بقالو یعنی انصاری ہیں سب کا دیوان سونے کرنے لگے بھلا اللہ کو اس کے ساتھ کیا ضرورت نہیں, کو چھوڑا نہیں وہ ہر ایک پر تبصرہ کیا. چلیے لوگ عیب لگاتے ہیں نفلی صدقہ کرنے والوں پر اور ان لوگوں پر جو اپنی جاری کمائی سے صدقہ دیتے ہیں. صدقہ دیتے رہتے ہیں باغ کے پاس آج ایک لاکھ موجود. یہ روایت آئیں گا آئے گی اس میں مان راہو راوی سے مراد مقصد یہ ہے کہ کل کیسی تنگ حالی تھی اور آج کیسی کاری ہوتا ہے. ایک عورت مانگنے آئی میرے پاس کچھ نہیں, میں نے ایک کھجور دے دی, اس نے اس کو دو ٹکڑے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا. آپ ہی میں اگر اسکلانی میرے انتظار لے فرماتے ہیں کہ جب ماں نے کھجور کے دو ٹکڑے کر دیے تو ہر ایک کے حصے میں ایک ٹکڑا آ گیا. اور یہ حدیث اتقوا النار ولو شق قمرہ کے مطابق ہوئی. میرے نزدیک خاطب کی تقریر صحیح نہیں, اس لیے کہ اتقوا النار ولو شق قمرہ کا تعلق متصدق سے ہے جو صدقہ دیتا ہے, اور یہاں حدیث میں جو صورت پائی گئی ہے وہاں شق قمرہ متصدق کی طرف سے نہیں ہے بلکہ مصدق علیہ کی طرف سے. عورت کو ایک کھجور کا ٹکڑا ایک کھجور دی گئی تھی، اس نے جو ٹکڑے کر کے دیے اپنی بیٹیوں کو بانٹ دیا، بلکہ حدیث کا مقصود قلیل سکتا کی ترغیب ہے، شک کمرہ کی ذات مقصود نہیں، کمرہ شک کمرہ ہوئے کمرہ اسے قلیل ہی ملا ہے. ثم قامت فخرج فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فاخبرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم دور الصحابه کی تنگی کا انداز ہے، بیتِ نبوت میں کچھ نہیں، ایک کھجور ہے وہی سب کا دے رہے ہیں، ذرا آپ اپنی جیبوں کو دیکھیں کہ اس میں کیا ہے. اگر کوئی ان کی کفالت کرے گا سب مار مل جائے گا. فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کا دل خط ہونا چاہے اور وہ صحت مند ہو، اس کی حاجات سامنے ہو، ایسے وقت میں صدقہ کرنا خاص فضیلت رکھتا ہے. جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو اپنی حالتیں سامنے ہوتی، طبیعت مال خرچ کرنے سے رکھتی ہے، حاجات کا خیال مانع بنتا ہے. ایسے وقت میں صدقہ کرنا، نفس کو دبانا خاص فضیلت. آنے سے پہلے کا وقت آدمی سے ہر کا وقت ہوتا ہے، اور یہی شب کا بھی ہوتا ہے، حاجات کا خیال شب کا سبب ہوتا ہے. یوم یہ یوم اگر کے اسلم قیامت کے لیے، اس یوم سے اگر کے اسلم قیامت مراد ہے، مگر اس یوم کی ابتدا موت کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے انفاق کا حکم ہے، اور یہ صحت کا زمانہ ہے. اس تقریر سے اس آیت کی ترجمے کے ساتھ مناسب ظاہر ہو گئی. خلاصہ یہ کہ قیامت آنے سے پہلے سطح کا حکم دیا گیا، اور قیامت کی ابتدا مرنے کے بعد ہو جاتی ہے، اس کے مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے سطح کا حکم دیا گیا، اور مرنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ عام انسان کی ضرورتوں اور صحت کا زمانہ ہے. وفر نہ کرو جب روح حلق میں پہنچ جائے تو کہیں گے وقت کانا لو فلانے، قد کان لفلان، فلان سے مراد اگر متصدق ہے تو مطلب یہ ہے کہ مال صدقہ کرنے والے کا تھا، اور اب اس سے حق وارث کا تعلق ہو گیا، لہذا وصیت کرنے والا کامل تصرف نہیں رہا، اس لیے اس کا یہ تصرف کرنا یہ فلاں کے فلاں کا غیر معتبر ہے. اس سے منقل آیا کہ صحت کے زمانے کا صدقہ معتبر، اور ایک مطلب یہ ہے کہ فلاں سے مراد موسیٰ لگ، اور معنی یہ ہے کہ تو کیا کر رہا ہے. تقدیر الٰہی میں فلاں کے لیے لکھا ہوا تھا، وہی تو اپنی زبان سے اب سمجھ میں ظاہر کر رہا ہے. چلیے یہ بات بلا کر اسی طرح سے بعض نسخوں اور بعض نسخوں سے ثابت ہوتی، حدیث میں جو مضمون ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ صفا کی کثرت حضور سے لوگوں کا سبب بن گئی اور ایک سارے صدقہ سے ہٹ کے انہیں نہیں ہوا ہوتا اور یہی شوق کا ہوتا. لہذا حدیث صدقہ صحیح شہری کی کوئی بدلا ہے کوئی وبه قال عن ذكر ابن صبر اسماعيل قال عن ذكر ابن عمر قال عن ذكر ابن شعبي عن مسعود بن عائشة رضي الله تعالى عنه ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم هاتين اسرى ربك لكرما قال اصبر كن يدا فاقد قصبة يدرعونها مرکٹ کا ٹکڑا سنیے سودا کا ہاتھ سب سے لمبا تو چلیے معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ کو صدقہ نے طویل کر دیا تھا. وکان کا سرانا لوگوں کا ملی صلی اللہ علیہ وسلم مکان کو صدقہ حدیث کے دارے سے معلوم ہوتا ہے کہ کانت اسرانا لوگ کم بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی امید حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف عائد ہے اور یہی ابن حبان کی رائے مسند احمد نسائی اور ابن حبان وغیرہ کی روایات کی تصدیق کانت سودا کو اسرانا لو حکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیکن ابن سعد نے واقعی سے نقل کیا ہے بہن نے اس لیے کہ سب سے پہلے زینب کی وفات ہوئی. ابن بطال قاضی عیاض ابن جوزی وغیرہ ان کی یہ روایت ہے اور یہ حالات کہتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو بہت بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے. لیکن حدیث صحیح سے معلوم ہوتا ہے اس سودا کی وفات پہلے ہوئی ہے. واقعی کا بیان حدیث صحیح کے مخالف ہے اس لیے ان کے بیان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. بار بار جنہوں نے عموماً دلائے تو یہی ہے کہ زینب کی وفات پہلے ہوئی اور ایک بار علم فرما کی زینب کی وفات پہلے ہوئی ہے. لفظ فعلنا بعد جنہوں کی دائی کی وفات ہم کو بعد میں پتا چلا کہ طولے سے سلطہ مراد اگر سودا ہی مصداق ہوتی تو بعد میں پتہ چلنے کے کوئی معنی نہیں ہوتے. اس لیے کہ وہ مکمل جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ سب سے پہلے پہنچے گی اور سب سے لمبا ہاتھ ظاہر سودا کا. اور جب انہیں کی وفات پہلے ہوئی تو یہ بعد میں کیسے معلوم ہوا کہ پھر اس سے ظاہر پوری مراد نہیں تھا پھر بھی صدقہ مراد تھا. اس لیے زیاد جمہوری کا قول معلوم ہوتا ہے پہلے تو ہم نے سمجھا کہ ظاہری پور مراد نہیں خاتمہ پہ تو سودا کا ہاتھ سب سے پہلے سب سے لمبا نکلا لیکن جب زینب کی پہلے وفات ہو گئی تب ہمیں پتا چلا کہ اس سے ظاہری پور مراد نہیں بلکہ پور بھی صدقہ مراد ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب صدقة العلانية. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کھلم کھلا صدقہ دیتی ہے جائز ہے اور اگر ان پر بھی تذریعہ بن جائے اور ایجاد نفس کا خطرہ نہ ہو جائے حسینی وقوله الذين يذكرون الله بالليل والنهار سرا وعلانية على فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين يذكرون أموالا بالليل والنهار سرا مثال لها اس میں سر و اعلان داخل فعال تنگات کا سکتا سر بن ہوتا ہے جن کو اعلانیت ہوتا سنگی وہ جس نے لا میرے کو ملا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب سلامت السر سب کا اس سر کا بیان مقصد یہ ہے کہ اخفاء صدقہ ہو جائے دونوں تراجم سے مسلم مسئلے کے دونوں رخ بیان کر رہے ہیں یہ بتا دیجیے صدقے کا رخا بھی جائے ہار بھی جائے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ افضل کیا جمہور علماء فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ صدقہ فریضہ جو ہے علانیہ کیا جائے اور صدقہ نافلہ خفیہ طور پر امام نووی نے لکھا ہے شافعیہ لیکن ابن عطیہ مالکی فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں اشبہ یہ ہے کہ سب کا فرض کبھی خط جائے نمانے کی کثرت ہو چکی ہے ریا کا خطرہ ہوتا ہے اس کے بعد اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ عبادات میں آ رہی اطلاق اختلاف ہے بعد اخفاقوں کو کہتے ہیں بعد کی ہار کو دل کہتے ہیں بعد فرض کے اخبار نقل کے فرض کے ہار نقل کے اخبار افضل قرار دیتے ہیں قرار دیتے ہیں اور بعد کہتے ہیں حضور کے زمانے میں افضل تھا اور ہمارے زمانے میں اظہار تھا کہ کوئی بدنامی نہیں کرے اور بعد اظہار ہے اختلاف احوال بردار بتا رہے ہیں جیسا موقع اور حال ہو اس کے اعتبار سے تجدید ہوگی اگر تہمت کا اندیشہ ہو اور ریا کا خطرہ نہ ہو بلکہ ترغیب کی امید بہارت ہو اور اگر ریا کا اندیشہ ہو اعجاب نفس کا خطرہ ہو تو کچھ دیں گے اب اس شیخ نے طبقات الاسبہانی محمد بن نعمان تمیمی سے نقل کیا ہے دانق تدفع فی مریم کی احب میں بے رسوم تصدق آدمی کسی کا ایک دان حق ادا کرے ایک لاکھ صدقے سے دے کر یعنی سمجھ لو صدقے کا بڑا شوق ہو عہدار حقوق کا شوق نہ ہو بڑے خطرے کی بات ہو اسی کا ایک ڈانڈ بھی اگر تمہارے ذمے ہو پہلے اس کو ادا کرو صدقے کا نمبر بعد میں بہت سے لوگ ایک دوسرے سے بھار لینے کو ادائیگی میں اپنے کو سمجھنا چاہیے میں بچے تم سے بات سے چائے نہیں مانتا ہوں کوئی کام کراتا ہوں اور پھر بچے مانتے نہیں شرم کو ایسے ایسا ہر دور میں کرو جس سے کبھی بھی کسی وقت میں خوشی ہوں وہ آ کے لے لے ورنہ یہ حق میرے دل میں رہ جائے گا میں بھول جاتا ہوں خود آپ کی اپنی ذمہ داری ہوگی اور اگر نہیں ہے تو میں معاف کر دوں میں بہت ڈرتا ہوں بچے میرے کوئی آل اولاد نہیں جو میرے بعد میں سے کوئی چیز ادا کرے گی کوئی حق ادا کرے گی چلیے وہ کالا کو برے لگتے ہیں واقع کاران والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اجنے کا سب کا بھی صدقہ ان راستان میں تیار کر رہا سیمان و ماتن کو بھی اپیل ہو وہ قور میں انتر کے صدقہ کے پلے اللہ ہی بہت کو آتا تو ہم کسا کا خوات ہے یہ لگ ملایا کوئی وقت نام کو من سے آمین ہوتا اپنی ماتا عملوں نہ سمیر وہ بھی اسلام کی لامنی کے مہمی حقی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپار باپ جدا کا سب کا کانا غریبی وہ پلایا عالم اگر لائے ہی میں کسی مالدار کو صدقہ دے دیا سدا کا حکم کیا ہے امام حنیفہ کہتے ہیں کافی ہو جائے گا مالک کہتے ہیں نہ کافی ہوگا نہ شافی اور مفت ہوگا وہ اللہ لك الحمد کا مطلب کیا بعض کو دیکھتے ہیں اس کا مطلب اللہ کے رب سے اور اللہ کے سارے رب محمود ہے. نمبر دو بعض تو یہ مطلب یہ اس سے بدتر جگہ نہیں پہنچا اس بات پر ہوں اور بعض تو یہ تصویر کے مقام استعمال کیے حاکر اسکلانی مشہور قوم کو بحیر قرار دیا قوم کو ٹی وی نے ذکر کیا اور راج قرار دیا فاقوتی ہے گھبرانے کی مسلم سے نہیں ہے فقوتے اپنی انصاف کسی خاد چلے فقیل لہو اما صدقہ تبارا سائر فران لہو یدر امان سجی قدیبی وامت جانے کے فران لہان تسر امان زنا وامت غنی فران لہو یام قدیل بیر فکنی ما عطا اللہ عز و جل وامت جانے کے فران لہو یدر امان سجی قدیبی وامت جانے کے فران لہو یدر امان سجی قدیبی